A védikus bölcselet szerint a világ mindenség nem csupán anyagból, hanem finomabb természetű anyagból, mentális szövedékből is áll. Ennek első összetevője az elme. A magyar nyelvben az elme egyrészt az ész, értelem, másrészt az emberi agymunka. A szanszkrit nyelvben a manasza hatodik belső érzék, amin keresztül az érzéktárgyak a lélekre hatnak. Az elme nem teljesen anyagi és nem teljesen lelki. Összekapcsolja a külső és belső világokat, s az ember rabságának vagy szabadságának is oka. Ha elmerül az érzéki tárgyakban, kötöttséget, ha pedig különáll azoktól, felszabadulást eredményez. Arról szeretnénk beszélgetni elvileg, hogy hová juthat el az emberi elme. Akkor beszélgethetünk közben arról is, hogy mi az. Itt azt mondja, hogy szanszkrit nyelvben a manasza hatodik, a belső érzék, de azért tudjuk, hogy ez egy kirgiz ősepos is. Csak azt, ne feledkezzünk meg róla az ezen a héten különösen. Elme az egy szellemi szerv, ami azt gondolom, hogy túl van értékelve, meg túl is van értelmezve. Az elme az valójában az értelemhez kapcsolódó szellemi szerv, de ugyanakkor ott van a művészetekhez kapcsolódó szellemi szerv, vagy a szépséghez és igazsághoz egyaránt hozzáférő ember, szellemi szerv, mert az elme sem a szépséghez, sem az igazsághoz nem fér. Az elme az a realitáshoz és a racionalitáshoz kapcsolódik. A psziché az a szellemi szerv, aminek vegyértéke van az igazsághoz, és vegyértéke van a szépséghez is. És azt gondolom, hogy a psziché az egy messze menőkig alulértékelt szellemi szerv, ellentétben az elmével, amelyik meg egy nagyon túlértékelt szellemi szerv. Nem teljesen szellemi szerintem a tudat sem, és nem, pláne nem teljesen. Az elméről és a pszichéről volt szó. Szellemi a psziché. Tehát, hogy szerintem nem 100%-ban oda tartozik. Hanem hova? Mint ahogy a benned megjelenő gondolatok sem biztos, hogy hozzátartoznak, hiszen más is gondolt már rá. De attól még, attól, hogy más is gondolt már arra a gondolatra, attól az még ott és akkor te hozzátartozik. Attól, hogy ugyanabból a mederből merítetted, ahonnan már más is merített, attól az még... Mert a szellem sem hozzám tartozik, hanem én tartozom hozzá. Tehát, hogy az is közös, nem az én agyamban történik, erre gondoltam. Érted? Nem kizárólagos az szellem, a szellem, ne, a szellem az az idő és a természet felett lebeg, de az a vevőkészülék, amivel te azt a szellemet lehívod, az viszont a te szellemi... kvázi szerve, tehát a szellemi síkon, a szellemi szférában, a szellemi térben az ember az elméjével és a pszichéjével tájékozódik. És én azt gondolom, hogy a psziché az, ami sokkal univerzálisabb, mint az elme, és hogy az elme az egy határolt, a psziché pedig egy sokkal kiterjedtebb körben tapogat le, vagy értelmez. Ma volt egy nagyon érdekes álmom, és ennek kapcsán egyébként gondolkodtam sokat ezen, meg már korábban is nyilván, tehát hogy, sőt, a keleti filozófiák is felemlegetik azt, hogy lehet, hogy nincs is valóság, hanem mi vetítjük ezt ki, meg ugye a Matrix is erről szól, lényegében mindegy, szóval az álmom úgy nézett ki, hogy egy olyan, ami Londonban vannak azok, hogy voltak régen azok a nagy piros buszok, ilyen emeletes busz, annak a tetején utaztam egy ilyennek, ilyen nagyon magas volt, és az úgy, hát ilyen izén volt rajta tériszonyom, vagy ilyen nem tudom, ilyen furcsa érzésem, és akkor elkezdett ez a busz így dőlni, és így mondtam, hogy jaj, ez nagyon borzasztó, fel fog borulni, és amikor így dőlt el a busz, akkor rájöttem, hogy hát ilyen nincsen, ez igazából nem dől el, álmodom, és akkor álmomban mondtam, hogy jaj, de jó, álmodom, akkor én most akkor ezt tudom befolyásolni, mert egyszer volt már egyébként ilyen tudatos álmom, amikor így elkezdtem repülni, tehát megmondtam magamnak, amikor rájöttem, hogy álmodom, hogy repülhetek. Na ez most ingyen lesz, most nem erre gondoltam, hogy tök jó, most megint ebben az állapotban vagyok, akkor ezt most fel tudom használni, és erre képzeljétek, mint egy filmben vágás, és egy másik álom volt, tehát a nem tudom, melyik része az elmémnek, a tudatalattimnak, a pszichémnek, vagy mi, lereagálta ezt a trükköt, amivel próbálkoztam, hogy most én meghekkelem őt, és azzal hekkelt meg, hogy fogta, elvágta a filmet, és bevágott egy olyan álmot, amivel szerintem az volt a trükkje, a lényege, hogy ne tudjam irányítani, hogy annyira intenzív élményt ad, tehát nem ilyet, mint ez, amit ugye ki tudtam cselezni, mert már ismertem ezt a felboruló akármilyen én daru, meg torony, meg ilyenekem, már volt nekem ez az élményem, ezért ismerős volt, és rájöttem, hanem egy ismeretlen élménnyel terelte el a figyelmemet, és azt már nem tudtam kijátszani. Tehát azonnal elfelejtettem, hogy álmodom. Értitek? És nagyon sokszor szerintem maga a politika is ezzel ér, és nem akarom lehozni a napi politika szintjére, megint orbánozni, de azért belevágok. A politika is ezt csinálja, hogy amikor már meguntad ezt a Soros, Brüsszel, nem tudom mit, akkor egy más dologgal ijeszt meg, de az a lényeg, hogy leuralja a gondolataidat, hogy leuralja az éberségedet, tehát hogy rád ijeszt, és az ijegység az egy nagyon erős figyelmet vált ki, tehát ha megijedsz, akkor nagyon odafigyelsz. És, de nem azt mondja, hogy kinyílott a pitypang, megírom, hanem azt mondja, hogy ránk támadta és akkor tudod, mindenki felkapja a fejét, és már is vezethetőek az emberek, és ezt csinálta velem ma az álmomban a tudatalattim is, és ezen gondolkodtam. Azon gondolkodom, hogy az, hogy az emberi elme hová juthat el, az egyrészt kinek az elméjére vonatkozik, hogy fejlődünk, mint törzs, tehát mint emberi faj. Fejlődünk, mint egyén, tehát mondjuk te életed végéig hová juthatsz el ezzel, vagy fejlődünk, mint átlagképességek, és a fejlődés alá a visszafejlődést is értem, tehát hogy hová jut el az átlagos viszonyulásunk ahhoz, hogy a tudható dolgokat megtudjuk, megértsük, és értelmezzük, és használjuk, illetve hogy hová juthat el a lokális minimum, meg a lokális maximum értelmez alatt, hogy a legbutább ember az, ha van ilyen, akkor felrajzolható-e, hogy én hiszek abban, hogy szerintem a legkevesebbet tudó, vagy az egyébként tudásához is legkevesebbszer hozzáférő ember ma még mindig sokkal kevésbé magára hagyatott és tanácstalan, mint mondjuk 200 évvel ezelőtt. Ehhez képest pedig az is gyanús, hogy ha nem is ennyire progresszíven, de a tudáshoz és az annak a hasznát kivenni képes, hozzáférő és kivenni képes maximum ember, tehát a legokosabb élő ember, az azért fejlődik annyira, mint ahogy mondjuk a rövid távfutók a világcsúccsal, hogy ilyen nagyon pici lépésekben. Ugyanezt azért a példát akartam hozni. Valószínűleg sokkal hatékonyabban tudjuk a tehetségeket, mert ha nem feltétlenül magyar oktatásról beszélünk, de úgy világszinten. Tehát, mint ahogy Puskásik idejében teljesen máshogy fociztak, mint ma. Tehát ma egy akadémia, egy rendes piaci alapon jól működő nagy elit klubnál az úgy néz ki, hogy már 5-6 évesen a gyerekek le vannak vadászva, és akár oda vannak költöztetve családostul, és azokat úgy trénelik a saját képességeik szerint, hogy a lehető legjobbat hozzák ki magukból, és feltételezem, hogy ilyen az oktatásban is lehet, ha nem is pont így, de hogy egyre jobb minőséghez lehet hozzáférni, legalábbis az elitben, vagy az elit számára. De valószínűleg az átlagnak a minősége is növekszik, tehát azért jobbak az eszközeink, jobbak a tananyagaink, feltételezem, tehát egy ideális forgatókönyvről beszélek. De kényelmesebb az életünk. Emlékszel erre a félelemre, amit aztán nem tudom, azóta hány brit tudós kutatás próbál megcáfolni, vagy megerősíteni, hogy mióta nem kell megjegyezned a barátaid telefonszámát, azóta más a viszonyod a memóriáddal, és ha a memóriáddal más a viszonyod, akkor a feldolgozás szükségességével is, meg a teljesítményével is más a viszonyod, hiszen sosem dolgozol annyi adatból, mert már kevesebb dolog van fejbe. Ami felesleges is, hogy a fejedben igen, legyen. De szerintem az agy az nem sorvad el, tehát talán lehet, hogy megfigyelhető az agy méret csökkenése az utóbbi, nem tudom, egyszer olvastam egy cikket erről, tehát egy ideje kisebb az ember agya, mint korábban. Komolyan? Igen, úgy emlékszem, hogy ezt olvastam, ezt majd mindjárt megnézzük. De összességében ugye a szervezeted nem tart fenn olyan szervet, amire nincsen szüksége. Tehát, hogyha nem edzel, akkor az izmaid leépülnek. Ha edzel, akkor kigyúrod magad, ha nem edzel, leépül. Az agy nem véletlenül ilyen rohadt nagy, hogy majdnem másfél kilós. Azt a szervet nagyon durván használjuk. És még amikor azt is mondják, hogy csak 2%-át használjuk, ez nem igaz, mert akkor nem lenne ekkora a szervezet, nem, semmiféle luxust nem tart fenn, csak olyat, amit használ. Meg pont ezen meg akartam állni, ez amikor mondják, hogy 1%-át meg 2%-át használod, hogy ez hogy valami olyasmit ígér ez a mondás, mintha lenne egy titkos kapu vagy kulcs, amit te nagyon gyorsan megszerezhetsz, bedugsz egy zárba, elfordítod, és onnantól meghússzorozod a képességeidet. Szerintem ez úgy maximum úgy van, hogy ez az 1-2%-ot legfeljebb úgy lehet érteni. értelmezni, vagy érteni, hogy ennek a hétköznapokban a tudatos része, de valószínűleg egy hatalmas munka zajlik, amiről nem is tudunk. A férfi melbimbónak már el kellett volna sorvadnia. De azt meg fenntartani nem luxus. Tehát azt leépíteni fölösleges, mert az meg senkit se zavar. De az agy, az, ami majdnem másfél kilós tömeg, a legnagyobb szervünk, azt nem látná el vérrel, hogyha annak nem lenne értelme. Az biztos, hogy az dolgozik nagyon keményen, csak nem veszük észre, mert tudattalamba zajlik. Egyensúlyozol, izélsz, nem tudom, kiszűz zajokat. Meg egy csomó olyan a nagyon nagy kapacitást kötnek le a gesztusoknak az értelmezése, az arcmimikának az értelmezése, az érzelmi reakciók, az az érzelmi, nagyon-nagyon érzékeny érzelmi háló, nagyon kiterjedt, szenzitív, érzelmi, intuitív funkciók, amelyek nem kifejezetten a racionális számítás, meg az, amire úgy a naívan vagy hagyományos értelemben az elmét használatosnak gondoljuk, hanem a pont az autistákon, meg a szavantokon látszik, hogy micsoda iszonyatos kapacitás az érzelmi intelligencia, hogy belőlük hiányzik, és bizonyos szavantokra rá szakad valami elképesztő mértékű kapacitás, amivel ők nem, telefonkönyveket tanulnak meg pár óra alatt, vagy fölrepülnek a helikopterrel is részletekbe menően, de úgy, hogy az ablakban lévő muskátli leveleinek meg szirmainak a számát pontosan később rekonstruálják, mert amit látnak, az fotografikusan lenyomatot képez a tudatukban, és elő tudják hívni akármikor. Miért? Mert belőlük hiányzik az a képesség, amit mi a legtermészetesebbnek veszünk, hogy le tudjuk olvasni egymás arcáról az érzelmeket. Egyáltalán hozzá tudunk rendelni egy csomó olyan konnotációt, ami nem is válik fogalmivá, amit nem is értelmezünk olyan módon, hogy fogalmi síkon az úgy racionalizálva legyen, de mégis egy intuíciót, egy érzést, egy benyomást képez bennünk, és ez mind-mind-mind az agyi kapacitásunkat foglalja le. Hát meg eszméletlen, ez csak egy dolog, amit kiemelsz, hogy a másik ember gesztusait, mimikáját, akármilyet próbálod értelmezni, de közben az egész világ, ami körülvesz, annak a zajait, a jeleit, a fényeit, a mozgásait, a mindent, a körülötted lévő berendezési tárgyakat folyamatosan csekkolod, tehát miközben a másikkal beszélgetsz, aközben is a szemed kinéz az ablakon, hátranéz, érzed, mindent érzékelsz magad körül folyamatosan, és ez egy ilyen hatalmas adatmennyiség, amit feldolgozol. Mm-hmm. TikTok videókra emlékszel fejből, és reklámokat olvasol a szemed sarkából, miközben és lehet, hogy nem tudod most a haverod telefonszámát fejből, mint ahogy 10 éve tudtad, és akiknek tudod a telefonszámát, azoknak legalább 15 éve írtad be a telefonodba, és azt a mai napig tudod. Lehet, hogy ezt nem tudod, de valami mást meg tudsz, amit akkor tudom, nem tudtál. Tudom az Instagram handle-jét, tehát tudom, hogy kukac micsoda az illető, az lehet, tehát hasonló, valamit mint tudsz, szám. Amit akkor nem tudtál. Egyébként az agynak a mérete az nem egyenesen arányos annak a processing képességeivel, inkább a neuronkapcsolatok vagy szinapszisoknak a száma az, ami számít. Ennek ellenére az érdekes lehet, hogy az emberi agy mérete meg négyszereződött, mióta szétváltak útjaink a csimpánzzal közös őstől. A Dartmouth Egyetem kutatói az emberszabásúak agyának evolúcióját vizsgálva azt találták, hogy a fejlődés gyorsult 2,1 millió és másfél millió évvel ezelőtt. Kiderült ugyanakkor, hogy a legutóbbi jégkorszakot követően az emberi agy térfogata csökkent, és a legutóbbi zsugorodás meglepő módon 3000 évek következett be. Egyébként az agyméret miatt maga tehetetlen sokáig az újszülött is, meg később 9 hónap után már nem fér neki az anyából. Mégsem. Azért kell félkészen kijönnie valójában. Az emlősöknek az öme úgy jön ki az anyjából, hogy már lábra áll. Már nem pár órára rá, már percekre rá. Vagy akár percekre rá. A járni tanulás az ilyen két ilyen ortöfködés. Igen. Tehát, hogy ezek az emlősök, ezek úgy kerülnek ki az anyjukból, hogy már kvázi életképesek. Az ember még legalább annyi időn keresztül teljesen életképtelen, mint ameddig a terhességi idő tart, és azután is még nagyon-nagyon sokáig gondviselésre szorul. És azt hiszem, hogy az ember, tehát azt hiszem, hogy maga a civilizáció is ebből ered. innen ered. Ahhoz egy nagyon komoly infrastruktúra kell, hogy azt a kölyköt életben tartsd. Mert az egy... Hát meg együttműködés, és ilyenkor érdemes megint azt hangsúlyozni, hogy hogyha megnézed a jelen korunknak a... az egyik fő motivuma az a verseny. Tehát mindent azt mondják, mindig azt hangsúlyozzák, hogy a másikkal versenybe vagy. És hogyha nem vagy elég jó, akkor leigáznak, akkor el fogsz tűnni a történelem süllyesztőjében, miközben szerintem meg az együttműködés, igenis az együttműködés sokkal fontosabb. Tehát éppen, hogy az a társadalom, az a közösség lesz sikeresebb, ahol együttműködnek, ahol kooperáció van, ahol megosztják a feladatokat, és nem mindig mindennel versenyzer. Persze, a versenynek is fontos szerepe van, mert jobb leszel, erősebb leszel, edzésben tart, de ha együttműködtök, akkor a két ember együttműködés az nem kettő, hanem három energiát. Ezt érthetem úgy is, hogy mondjuk egy diktatúrában sokkal sikeresebbek lehetnénk, mert ott mindenki kénytelen már együttműködni, és nincs más választása? Hát a kényszer, nem is tudom, jó kérdés. Azért az, hogy mennyire, hogy motivált vagy-e, hogy magadénak érzed, de szerintem az is nagyon fontos. Tehát kell az, hogy te elhidd, hogy az együttműködés az számodra is hasznos. A diktatúrában ezt a társadalom egy nagy része nem érzi, hogy ez számára jó lenne, sőt, ugye az van, hogy elkezd befeszülni, és direkt rontja le a minőséget, meg a hatékonyságot. Van az, amikor együttműködsz, meg van az, amikor együttműködni kényszerítenek. Meg együttműködés. Mímelsz. Igen, meg amikor tudod, az és van az a szigor, ami mellett ugye inkább buktát eszem meg, csavart lopok a gyárból, és van az a szigor, ami mellett viszont mégis együttműködés lesz. Igen, az olyan is, tehát annak a minősége az nem ugyanaz. Tehát amikor innen mondjuk Oroszország és Ukrajna háborújában látszik, hogy az az orosz katona, akit oda berendelnek 8000 kilométerrel, és neki oda kell menni, és akaratán kívül embert kell ölnie, az nem úgy fog harcolni, mint az, aki azt mondja, hogy már pedig az én szülőföldemet el nem veszitek tőlem, mert a családom ott van hátul, és én ezt meg fogom védeni, és az nagyon más a motivációja. Amikor arról beszélünk, hogy az egyén maximum a jelenleg, tehát hogy ki az, aki nagyon hozzáfér a szellemi képességeihez, akkor azért itt a rövid távfutókhoz hasonlóan itt nagyon kevés emberről beszélünk, és véletlenül sem magunkról. De azért tudod, valakinek csak kipattan a fejéből egy megoldás egy 40 éve vagy 100 éve megoldatlan matematikai paradoxonra. Valakinek a fejéből csak kipattan egy lehetséges elmélet a láthatatlan világnak a különböző erő összefüggéseire, amely aztán halála után kerül bizonyításra. Eleve vannak annyira absztrakt, akár orvosi, akár fizikai modellek, akár matematikai, amiben egyszerűen mi már a kérdést sem értenénk meg. Persze. De ettől függetlenül kitermeli a kutatásfejlesztésre költött pénz szerintem leginkább, meg a lehetőség az, hogy ez gyakorlatilag ez a diplomás belpesti, a nemzetközi belpestiséget értem ez alatt, tehát hogy a bármely országban a jómódú szülőknek a sok diplomás gyereke, aki 37 évesen még mindig tanulhat, de ez az, ami kitermeli a lehetőséget, hogy sok-sok pénzt kell hozzávágni, és a jó lét végül megszüli hogy valaki olyan dolgokon gondolkodhat, amire azért egy ilyen kézzelfogható, becsületes munkát végző ember nagyjából úgy van vele, mint a kis adag kajával, tudod, hogy ez ennek itt semmi értelme nincsen. És a végén mégis, ha ez elvezet mondjuk egy fúziós erőműnek a megvalósulásáig. Úgy legyen. És a másik, ha már itt tartunk, hogy ugye mentálisan milyen lehetőségei vannak, tehát hogy te úgy vagy-e kondicionálva, olyan lelki alkat vagy-e, olyan fizikai alkat vagy-e, hogy egyáltalán akarsz gondolkodni, hogy számodra ez egy tevékenysége, vagy így a fene essen bele, de hogy gondolkodom, mert akkor mindig csak a rossz dolgok jutnak eszembe, inkább nézem a tévét, tehát hogy azért ez egy nagyon erősen nyilván kondicionálva is vagy, de a saját személyes szabad választásod is, hogy az elméddel foglalkozol-e, hogy akarsz-e belőle valamit építeni, vagy ott rohadjon meg, ahol van. Amikor ezt hallom, hogy megint visszautalva a mémre, amit említettél, hogy az agyunknak csak a 2%-át használjuk, szerintem sokkal nagy, ha ez így van, vagy volna, és tényleg használható több éppen, azt hiszem, hogy sokkal nagyobb gát azon az úton a hajlandóság, mint a képesség. Igen, igen, tehát hogy igen, és ez olyan, mint az edzés egyébként, tehát hogy azt látjuk, hogy az ember fizikailag képes, mit tudom én, 10 méterre elugrani, mert valami ilyesmi a világcsúcs, meg nem tudom, 200 méterre szabadtüdővel lemerülni, meg 2 méter 40 centit átugrani magasságban, tehát erre mind képes, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok, meg 40 kilométert lefutni 2 óra alatt, vagy 42-t, de nagyon-nagyon-nagyon sok edzés árán, de képes rá. És egyre jobb eredményeket tud elérni a történelemben, ez látszik. Tehát, hogy sokkal fizikailag az ember, ha csak ezzel foglalkozik, akkor fantasztikus teljesítményt tud magából kihozni. Szellemileg ugyanígy van, csak hát nem akarunk, mert nem érdekel minket, mert el vagyunk a tutiban. Tehát, hogy az emberek egy életet leélnek úgy, hogy nem fejlesztették magukat. Miközben egyébként, és ezt tegyük hozzá, hogy ebből a szempontból elképesztően szerencsés korban élünk, mert itt van az internet, és minden tudáshoz hozzáférsz. De éppen ez a csapda is benne. Minden tudáshoz hozzáférsz egyetlen kattintással, de minden tudás hozzád fér egyetlen kattintással, az is, amire nem voltál kíváncsi. És ez annyira rohadt nagy csapda, hogy már attól korlátoz, már attól gátol meg, hogy hozzáférj ahhoz, hogy téged mi is érdekel. Olyan mértékben el vagy árasztva információval, annyi információ akar te hozzád férni, hogy te nem férsz az önmagad kíváncsiságához. Hogy fogod tudni kiválogatni mindazok közül az információk közül, amiket az interneten keresztül felveszel, azt az egyet vagy néhányat, amire te voltál kíváncsi, és ami nem rád volt kíváncsi. Hát igen, ez jó kérdés, de mégiscsak itt van az, hogy nekünk meg ezt az újonnan létrejött tudás átadó rendszert, ezt meg kell tanulnunk kezelni, tehát fel kell nőnünk ahhoz, hogy amikor ránk ömlik az információ, azzal mit kell kezdeni. Hová juthat el az emberi elme? Hát meddig süllyedhet, ugye azt is mi vizsgálhatnánk éppen. Én itt, amikor azt mondtam, hogy a kutatásfejlesztéshez hozzácsapott pénzek, lehet, hogy ki kutatják a maximumot, a kiemelkedően fényes elméjűeket, akik feltalálnak nekünk valamit, amitől 10 évvel tovább élhetünk, és ugyanolyan nyomorultan, de legalább igyekeznek. Az nem jelenti azt, hogy miközben a maximumát egyre inkább megtaláljuk az értelmi képességnek, attól az átlag is egyébként felfelé menne. Tehát ez nem, szerintem, és ez nem rossz hírként közlöm, tehát szerintem ideje megpihennünk, hogy nem feltétlenül van már szükség annyi számban az okoskodókra, meg az okosakra, hanem egy picit így lenyugodhatna az ember. És ez tudod, könnyebb lenyugodni, hogyha nincs benned az a nyomás sem, hogy itt még valamit meg kell változtatni. Jó, világos, de azt például gondolom, hogy mondjuk, ha mondjuk a szellemi, vagy ilyen a spirituális irányba az emberek, bár azt hiszik, hogy elkötelezettek, gyakorlatilag meg szerintem nagyon kevés valódi energiát fektetnek ebbe, és inkább mímelik, meg így az egójuknak játszanak, és például ott van Buddha, aki hát a leírások szerint, miután 7 évet ült a bódhifa tövében, megvilágosodott, és az egész világegyetemet így átlátta, mindent hallott és látott egyszerre, az összes lény, összes érzését, nyomorát, történetét, karmáját egyben meglátta, és ez mondjuk elég jó élmény, és erre az emberek mégsem törekednek, mert túl nagy a befektetés. 7 hetet ült ott. Hét. Igen, hetet, nem évet. Hét évig? Nem, hát 5 évig bóklászott és tévedett, és nem tudom, mi volt az a pont, amikor így az elmondások szerint ült egy ideig, de az nem tartott 2 hónapnál tovább, azért az kemény lett jobban volna. Jobban hangzott az én sztorim, hát sokkal jobb volt. Így legalább ez a része hihető. Amikor az előbb azt mondtam, hogy a hajlandóság az inkább akadálya a szellemi kapacitásait kihasználásának, mint a képesség hiánya, akkor azért ehhez az is hozzátartozik, hogy a hajlandóságra mi hat, és például a sikerélmény hiánya, vagy a kudarc élmény, vagy a szégyen, az kifejezetten hat rá. Tehát azért vannak az embernek olyan erők az életében, amelyek még csak nem is biztos, hogy gonoszság szándékával beletörik ezt a hajlandóságot. Hát és erre mondjuk a magyar oktatási rendszer nagyon alkalmas. Tehát, hogy hogy megszerettetni veled a tanulást, vagy meggyűlöltetni, az mondjuk így elég gyorsan el tud dőlni ebben a jó poroszos rendszerben, amikor hát hallom én is a sztorikat, meg láttam is, tehát nem, meg magam is ezen mentem keresztül. Mm. Nem egyszerű, de hát nyilván nálunk felvilágosultabb, boldogabb, vagy beérkezettebb társadalmakban mondjuk ott arra is van, hogy mondjam, hajlandóság, meg így szándék, hogy a motivációdat azt valahogy kibontsák belőled, hogy a legjobb képességeid szerint tudjál fejlődni. Én ezt itthon nem látom. De te neked itt is kibontakoztatják a képességeidet, de a gyártósoron nincs bizonyos képességekre akkora szükség. Tehát ezek a képességek itt nem olyan nagyon hasznosak. De természetesen, hogyha neked ez nem felel meg, ki lehet menni Nyugat-Európába, ott vár téged a mosogató rongy, meg a mosatlan edény, és tudod, ott is meg fogod tudni kapni a képesítést arra, hogy mosogassál, vagy hogy a WC-t kitakarítsd. Nem muszáj Magyarországon boldogulni. Ott van a nyugat. Fényesség. El lehet menni? Igen, fényességes nyugat. Hogyha az tetszik, ha az jobban tetszik, lehetsz fehér migráns odakint. A leépülésről és a szellemed edzéséről is mondtál pár szót, Dávid, az előbb. Ez még mindig azt hiszem a hová, hogy is tettük fel a kérdést, hogy mire lehet képes az emberi elme. Itt még mindig az egyéni szintről beszélgetünk, tehát hogy az egyén szintjén hová juthatunk el. Azt hiszem, hogy ahhoz, hogy edzésben maradjon, ahhoz olyan munkát kell végezned időnként, akár priváti, akár a munkahelyeden, ami egy probléma megoldás, tehát valamilyen szinten edzi a szellemedet. Nyilván a tanulás is segít ebben, de az is valahol egy idő után luxussá válik, amikor már van a kezedben valami, amiből megélnél, és meg is kell élned. Nyilván kell egy szándék ahhoz, hogy te egyáltalán azt eldöntsd, hogy te szeretnél azzal foglalkozni, hogy minél később érjen utol a leépülés, illetve uralnod kell néhány érzelmet és ösztönt a legtöbb esetben, amikor arra még alkalmas vagy, és ehhez meg valamilyen szintű ilyen a türelemnek a mikrováltozata kell. Tehát a türelem az szerintem az, hogy hónapokig kép, vagy egy évig is képes vagy, vagy évtizedekig képes vagy várni valaminek a megtörténésére, amire nincsen hatásod. De egy másik fajta türelem az a kimért higgadság, hogy te ne reagálj valamire 3/10 másodperc alatt, csak 3 másodperc alatt, és az egy teljesen másféle türelem, és abból következik szerintem az önuralom, hogy ezt a 3 másodpercet ezt ki tudod várni. Erre szokták mondani, hogy számolj magadban 10-ig, vagy hát ugye 3-ig, meg ugye azt nem teszik hozzá, hogy milyen gyorsan számolj, úgyhogy nem érdemes összevetni a kettőt, de hogy ott valami rengeteg dolog történik, amellyel az alatt, a pár másodperc alatt hozzáférést nyersz a szellemi képességeidhez, mert lemegy a lilaköd. Hát igen. Már ha lemegy, de kinél hát mennyi idő, hogy ha az, akivel kommunikálsz, és mondjuk ez egy vitahelyzet leginkább, ahol szükséges, hogy kicsit álljál le, és gondold át. Szóval az, akivel ott éppen ebben a helyzetben vagy, az mondjuk nem él ezzel vissza, és nem direkt úgy intézi, hogy te, mint ahogy engem az álmomban, ahogy jeleztem, hogy ott úgy meghekkelt a rendszer, és direkt bedobott egy olyat, amire nem tudok félre, nem ismerem fel, hogy ez egy illúzió, és hogy a vitapartneret, hogyha a gyengédre játszik, és direkt beleránt, akkor nehéz, nem tudsz számolni, hiszen benne vagy megint abban a helyzetben, amit riggerel, tudod? Én meg egy olyat álmodtam a napokban, hogy én voltam a Utolsó tangó Párizsban című Bertolucci filmnek a főhőse. És egy üres lakásban hemperegtél valakivel? Paul. És én voltam Paul, most egyébként én úgy érzem, hogy egy olyasmi élethelyzetben vagyok, vagy nem is én éreztem úgy, hanem a tudattalanom, de akárhogy is, ezt a képletet kaptam az álmomban, hogy én vagyok Paul, és le voltam döbbenve, és úgy tűnik tudtam, hogy álmodom, mert meg akartam tudni, hogy tényleg Paulnak hívják-e a filmben a Marlon Brando által játszott karaktert, és megpróbáltam álmomban megnézni az IMDb-n, hogy Paulnak hívják-e, mert tudni akartam, hogy jól emlékszem-e, de valamiért nem tudtam álmomban megnézni az IMDb-n, mert az internet nem működött, vagy más oldalra vezetett, vagy valami a víz nem sikerült, aztán nagy nehezen fölébredtem, És megnéztem az IMDb-n, és én ezt a filmet már valami 15 éve láttam. Sejtelmem nem volt arról, hogy a Éberen, hogy hívják, de megálmodtam, hogy Paulnak hívják a Marlon Brando által játszott karaktert, és megnéztem Éberen az IMDb-n, és tényleg Paulnak hívják a karaktert. Tehát a tudattalanomban még ott volt a tudás arról, vagy ott volt az emléke annak, hogy Paulnak hívják, amihez Éberen már nem fértem abszolút volna sem, hozzá. Igen, nincs hozzá. Nincs a megfelelő fiókhoz leírásod, hogy melyiket kell kinyitni. Ott a fiók, egy hatalmas szekrény, tele fiókokkal, és nem tudod, hogy mi mit tartalmaz. Minden el van rakva. Veszett el. Hát igen, meg nincsen rutinod hozzá, de ezt tudod. Ezt tudjuk, tehát hogy hányszor van az, hogy mondjuk megkérdezi tőlem valaki, hogy a bizánci tűzben hogy hívták a besugó csávot, és nem tudom, és mondja haverom, hogy Benji Klopcsik, és így a fejemhez csapok, hogy jó, tényleg úgy. Egyébként tehát tudod, csak nem férsz hozzá. Igen, hasonló jelenség, amikor megérzel egy olyan illatot, amit mondjuk 30-40 éve éreztél a egyik gyerekkori úttörő táborban, érted, vagy a nagybátyád szerelte a motort, és akkor érezted. Ez a Prusti memória, akkor... ez még sokkal mélyebb ebben raktározódik, mint a racionális vagy fogalmak által hozzáférhető memória. Na, és a lényeg, amire akarok utalni, hogy gyakorlatilag egy olyan dolog történik veled, amire már nem is emlékeztél, hogy az az élmény egyáltalán létezett. Tehát nem arról van szó, hogy láttam a filmet valamikor, és nem emlékszem a főszereplőre, hanem az egész sztori úgy, ahogy van, nem is tudtad, hogy létezik, amikor beugrik, hogy ez az az illat, és megjelenik előtted a kép, hogy ott vagy. Az egyén szintjén szerintem nagyon jól megbeszéltük, hogy mire képes, vagy mire lehetne képes az emberi elme, mert ha gondoljátok, akkor mehetünk még ezen tovább, de engem a faj szintje is érdekelne, a homo sapiens, mert ugye az, ahogyan mi ide eljutottunk, a teremtés történet szerint az Isten így alkotta meg az embert, és kész, de az evolúció elmélet szerint meg azért mégiscsak arról van szó, hogy hosszú-hosszú évezredek, évszázezredek, vagy évmilliók alatt alakulnak ezek a szervezetek. Tehát mi valamilyen fejlődési úton jutottunk el ide, és ez alapján elvileg fejlődünk tovább. Tehát az emberi elme az kutatja a világot, hogy mi az, ami körülveszi, keresi az értelmét. Igen, de fejlődünk tovább, de az evolúció malmai annyira lassan őrölnek a civilizáció malmaihoz képest. Az ember az evolúció, az önmaga evolúcióját kiszervezte a tárgyaira és eszközeire és intézményeire, és ma már a tárgyaknak és eszközöknek és intézményeknek és funkcióknak az evolúciója zajlik, és ez az evolúció, amit úgy hívunk, hogy technológia, annyival gyorsabban zajlik, mint a biológiai evolúció. A biológiai evolúció egy lassított felvétel ahhoz képest, hogy az ember ma már ebben a technológiai evolúcióban utazik, és a technológiai evolúcióban bontakoztatja ki, vagy pusztítja el önmagát. A biológiai evolúció az gyakorlatilag áll, mint egy állóképet néz. Ez nem igaz, ez nem igaz szerintem. Majd hosszú távon majd lehet, hogy mozdulni fog. Nincs jelentősége, nem áll, Robi, hanem... Bizonyára nem. Nem mondom az ember... én, hogy gondolom, és akkor mondd azt majd utána, hogy persze ez belefér abba, amit te gondolsz, mert szerintem nem gondolunk más, de hogy nem áll, mindig változik valami. De nagyon csak lassan. Nincs jelentősége, mert annyira nincsen lassan. Az a krízishelyzet, ugye, tehát mondjuk egy világjárvány, vagy bármilyen vírusfertőzés, mindig, amikor bejut a szervezetedbe valamilyen más DNS, akkor van esély rá, hogy mondjuk az utódaidban olyan mutáció jelentkezik, amelyet nem tőled vagy az őseidtől örökölt. És ez utána jelen lesz benne, és lehet, hogy okoz valamilyen fizikai képességkülönbséget, akár hátrányára, akár előnyére, de nem különösebben derül ki ebben a technológiai környezetben, mert a mutáción kívül kelleni fog az a krízishelyzet, ahol a mutációval rendelkező és nem rendelkező egyedek, azok előnyt vagy hátrányt szenvednek, és akkor derül majd ki, hogy ezek a szinte rejtett képességkülönbségek. Lehet, olyanról van szó, Robi, hogy ellenáll-e egy bizonyos savnak, vagy valamilyen molekulának, ami veszélyes a szervezetre, és egy bizonyos allergiában kihal az emberiség egyik fele, igen, és nem hal ki a másik fele, kell a krízishelyzet ahhoz, például hogy rávilágítson a mutációra. Két dolog érdekes, az egyik a HIV vírussal kapcsolatban Afrikában, ugye ott nem nagyon volt se megelőzés, se kezelése. Csak jóképű majmok voltak. Nem, az a hívről van, szóval az AIDS. Tehát, hogy Európában, meg Amerikában azért valamennyire próbáltak kezelni az egészségügyi rendszer, és ezért sokkal kevesebb ember fertőződött meg Afrikán, meg úgy ment át, mint ahogy mondjuk a COVID, hogy így gyakorlatilag így, hogy mondjam, izé nélkül, ellenállás nélkül, és letarolta a társadalomnak azt a részét, amelyik nem volt ellene védett, és az afrikai populációban sokkal magasabb egy olyan génmódosulatnak az aránya a lakosságban, amelyik hívre rezisztensé teszi őket. Majd Európában is van, csak lényegesen kevesebb százalékban. A másik, a COVID-ra akartam mondani, hogy amikor a korlátozásokat bevezették, akkor ugye többféle ember van, a szociális, hogy mondjam, kapcsolódásaik szempontjából vannak az ilyen elkerülő, vagy hogy mondjam, ilyen maguknak való, nem tudom, hogy fogalmazza, most nincs meg a fejemben a megfelelő introvertált. De nem is az, hanem aki nem megy sehova, nem keresi a társadalmat, a társaságot nem kapcsolódik otthon. Diszociális. Mondjuk, igen. És akkor vannak azok, akik meg képtelenek anélkül létezni, hogy ne találkoznának naponta 50 emberrel, és mindenkivel kezet kell rázniuk, meg kell őket puszilniuk. Érted? Mm. Szélsőséges viselkedésmódok, ilyen szociális elkerülés, meg mindenbe beleugrás. És mondjuk, ha ezt a járványt nem tudtuk volna megfékezni gyógyszerekkel, akármivel, akkor valószínűleg kiszelektálódott volna a társadalomból az a viselkedésforma, ami ilyen nagyon közvetlen, és megmaradtak volna azok, akik nem igénylik a kapcsolódást, és akkor az azután következő társadalom már aszerint épült volna fel. Meg azzal is megállítottuk ám az evolúciót, a magunk evolúcióját, hogy megmentjük a betegeket, a nyomorékokat. Uh-huh. Hagyjuk szaporodni a világ nyomorultjait, mert életben tartjuk egyrészt a gyengéket, nem úgy, mint az őserdő, nem az alfa nem tépheti szét a bétát meg a gammát, hanem a bétának meg a gammának is életesélyt ad a civilizáció. Ennek megfelelően nem, a természetes kiválasztódásnak a mechanizmusai nem működnek úgy, ahogyan azt Adolf Hitler elképzelte. Tudod? Mert a nemzeti szocializmus az nagyjából, meg ahhoz tartozó fajelmélet nagyjából annak a kísérlete volt, hogy ezt a biológiai értelemben vett evolúciót, a kiválasztásnak ezeket a mechanizmusait, hogy a nyomorékokat igenis le kell görgetni a Taigetoszról. Ezt akarta visszaállítani. Kvázi eltörölni a civilizációt. A zsűrinek az beindította volna. A keze a szőke kékszeműek felé közben a másik oldalon. Nem csak magára akarta hagyni ebben a nagy gladiátor arénában az embereket, hogy jöjjön ki a legerősebb, hanem ő kifejezetten preferált egy csoportot, hogy azt pedig fajnemesítéssel akarta még jobbá tenni. Tehát igen, de amikor kiderült, hogy a szlávok virulensebbek, mint a germánok, akkor átállt. Akkor még mindig ott voltak a tigris talkok, amikre lehetett építeni, a mégis csak. Na mindegy. Szóval igen, akartam is ezt hozni, hogy a nácik fajnemesítési kísérlete az a homo sapiens szintjén egy nagyon rossz elképzelés volt arra, hogy hogyan lehetne az evolúciót felturbózni, és amit mondasz, igen, a természetes kiválasztódás az ember esetén nagyon sok társadalomban gyakorlatilag megszűnt. Tehát mindenki mindenkivel kavarhat, és mindenki mindenkivel csinálhat. És a legnyomorultabb is szaporodhat. Mindenki, de az, az érdekes, hogy az emberi társadalma... Kellemes műsor lesz most, remélem kapunk pár olyan dolgot. De miért most könyörgöm? Hát, fasiszta, embergyűlölő. Nem azt mondjuk, hogy ez baj, hogy szaporodhat, hanem azt mondjuk, hogy a civilizáció olyan helyzetet teremtett, amiben az evolúciónak azok a mechanizmusai, amik az őserdőben működnek, itt már többé nem működnek. Én szerintem ez helyes és mert jó. Mert a társadalom szintjén nem akarjuk, hogy kiválasztódjanak a gyengék és meghalljanak. Ezt akartam mondani, hogy szerintem konkrétan ez ugyanúgy jót tesz a homo sapiensnek, mert minden szintre be tud kerülni a megfelelő ember, mert mindenre van igénye a társadalomnak, mert minden szinten és minden szinterén kellenek emberek, akik ezt, vagy azt, vagy amazt a feladatot ellátják. De ha nem kellenek, akkor is életben hagyják. Tudod, életben hagyják, és még segélyezik is, tudod? Mert a civilizáltság nem csak arról szól, hogy ennek a hasznát veszi a társadalom, és akkor ezért ezt tartsuk meg. Hanem arról van szó, hogy az ember az önérték, akkor is, ha tök haszontalan. Önérték, akarjuk, hogy éljen, akkor is, hogyha hajléktalan, akkor is, hogyha mondjuk alkoholista. Nem nyírjuk ki őket, nem gyűjtjük össze őket, ahogyan a sintér a kóborkutyákat az utcán, hanem hagyjuk őket életben, és hogyha szaporodni tudnak, akkor hagyjuk őket szaporodni. Sőt, még valami minimális szociális rendszer is van. Nyugat-Európában normálisabb szociális rendszer van. De akárhogy is, a gyengének, itt nem csak arról van szó, hogy a mi társadalmunkban a mindenféle degeneráltak is tudják, hasznossá tudják tenni magukat, hanem ha nem tudják hasznossá tenni magukat, mert egész nap otthon isznak vagy videóznak, akkor is életben tartjuk őket, mert önérték, az ő életük önérték. Ez jelenti az, hogy mi nem tudom én, humánus, vagy emberséges, vagy civilizált népségek vagyunk, bár nem? Nagyon nagy energiát ebben nem teszünk, tehát ha megnézzük a társadalom, egyik társadalom többet, a másik kevesebbet, Svédországban, Dániában, de még Németországban is nagyon normális szociális rendszer van. Jó, és akkor van még a genetika, amivel most meg már az utóbbi években, ahogy összeállt az egész DNS, sikerült így feltérképezni, egyre többet nyúlunk bele, és fogunk bele nyúlni, és egyre inkább lesz elterjedt az, hogy piszkáljuk. És akkor ahogyan eddig fizikailag mondjuk az ember a gyengébb képességeit, mit tudom én, egy magas sarkú cipővel, vagy egy váltöméses zakóval, vagy egy hajbeültetéssel, vagy egy szilikonmellel, vagy egy értitek, tehát ezeket, hogy turboztuk, ezt nem sokára genetikailag fogják meglépni, tehát az lesz, hogy ki lesznek javítva, és nyilván ennek van az a szintje, amivel mindenki egyetért, hogy mondjuk van egy örökletes betegség, és az ne sújtsa már az én gyerekeimet, és igen, piszkáljunk bele, és javítsuk meg, és lesznek azok, amikkel nem értünk egyet, de hát mégis meg fogják csinálni majd valakinek, mert $1 millió megcsinálják, hogy a gyerekednek 300-as IQ-ja legyen, és ez azért a fajunk fejlődésének megint adni fog egy új irányt. Tudod azt, hogy az én gyerekemnek 300-as az IQ-ja, vagy egyre többnek, mert tulajdonképpen idővel ez a technológiai vívmány majd már olcsó lesz, mert már csak egy tablettát kell bevenned, amit előtte a mobiloddal fölprogramozol, hogy melyik grabovoi számot szeretnéd beleprogramozni, hogy okos legyen a gyerek, vagy ügyes, vagy magas, vagy kékszemű. Ugye ez mindegyik! Nincs messze. De miért kéne választani? Miért vagy? Robi, mindegyik pénzbe kerül. Nyilván. Ezek a cheat-kók. Nyilván, de hát IDD, egy gyerek. QD, na jó, de hát egy IDD, gyerek. KFA. És még mindig olcsóbb, mint az egyetemre költeni. Hát szülessen meg, mint docens. Ja. Ja, na most ezt, ha minél több emberbe már beleprogramoztuk, akkor viszont köztük a verseny egyre nagyobb lesz, tehát megszűnik faktor lenni az értelmi képesség, de az érvényesülésben. De akkor mindig lehet neki fegyvert is venni. Ja, hát, de az mindig egy lehetőség. Szerintem ilyen szempontból, ahogy így lépcsőzetesen haladunk, amikor már egyre többen vannak bevonva a versenybe, és ugyanannyi darab díj van, akkor újra és újra az erő felülkerekedik a szellemen, aztán megint egy picit a szellem visszaveszi. Itt végülis ez is érdekes egyébként, hogy mondjuk a genetika az ugye a faj szintjén módosítja az embert, de a társadalmi evolúcióhoz tartozik az, hogy ezt mi morálisan úgy érezzük-e, hogy elfogadható vagy sem. Ugye a kockázataitól tartunk, de azt meg mégsem mondhatjuk, hogy az a génmódosítás, hogy valakinek ne legyen nyomorult az élete, az helytelen volna. Mi attól tartunk, hogy valami olyat szabadítunk el a génmódosítás útján, amit viszont már nem tudunk kontrollálni. Persze, de ez is csak addig zavar minket, amíg mondjuk, mit tudom én, egy olyan helyzet nem lesz a világban, hogy az egyik ország megtámadja a másikat, és akkor egyszer csak olyan katonákra lesz szükség, akik jobban bírják ezt, vagy azt, vagy amazt, és akkor kiderül, hogy igenis akarjuk. Vagy, Jean-Claude Van Damme-ra. Hát igen, ilyenekre. Tehát egy, ezektől azért irtozunk, mert egyelőre nincs olyan helyzet, hogy kelljen használnunk társadalmi szinten, vagy mit tudom én, a génmódosított élelmiszerek is olyanok, hogy nem, az nekünk nem kell, mert elég jólét van ahhoz, és elég nagy a búzának meg a kukoricának a terméshozoma ahhoz, hogy mi nem akarunk génmódosítottat tenni, de ha mondjuk itt elszabadul a klímaváltozás, és minden kipusztul, és minden kiég, és csak a génmódosított búza lesz elvethető és learatható, akkor mindenki habzsolni fogja, akkor hirtelen ez a problémánk, hogy mi nem akarunk génmódosított élelmiszert, ez el fog szállni, és azt fogjuk mondani, hogy igen, tedd ide elém, mert zabálni akarok. De akkorra már kellő mértékű fogyasztói tapasztalat gyűlik össze a génmódosított élelmiszerek fogyasztásának a következményeire vonatkozóan, ami most még nem áll rendelkezésre. De nem, mert ellenpélda a Covid vakcinák, amiket mindenféle tapasztalat hiányában toltunk be több száz millió. Hát már aki betolta, képződött is egy olyan társadalmi csoport szinte mindenhol globálisan, amelyik elutasította, és erre aztán konteóknak a tömege épült fel. Hát, világos. nem ment olyan automatikusan. Igen, Magyarországon a mi hazánk ennek nagyjából ennek nyomán került be a parlamentbe. Jó, de mégis beadtak, nem tudom, 4-5-6 millió vakcinát Magyarországon. Hát igen, mert azért a rendhez tartozó, meg a fegyelemhez tartozó, meg a jobbágy státuszhoz tartozó gondolat azért mégiscsak kikényszerítette azt, hogy itt az országnak az elitje hozott egy döntést, és az emberek azért végrehajtják önmagukon, mert hát azért mégiscsak alattvalók. Nem csak ebben az országban döntöttek erről, és amiről az ország elitje döntött, mondjuk, hogy a kínai vakcinát preferálja, azzal szemben nagyon sokan más technológiájú és más forrású oltást adtak be maguknak. Szóval pedig a kínai vakcina, meg az orosz vakcina volt a hagyományos, nem aktuálisan a Covid-ra fejlesztett technológia. Tehát ez egy régi technológia volt, valami, amit fél évszázada alkalmazott, megadunk be a gyerekeinknek oltás formájában, és éppen, hogy a Moderna vakcinával, meg éppen, hogy a Pfizer vakcinával kapcsolatban voltak azok a súlyos ellenérzések, konteók, hogy ugye ez az új technológia, amit most embereken próbálnak ki. Márpedig mi nem vagyunk kísérleti majmok.